मेरी नजरों को तूने सपना दिखाया, जगाया मुझे रातों में, दबी दबी सांसों में खुशबू ले आया, कभी जो न थी राहों में। ऐसा मेरा दिल कभी ना था जैसा ये हो गया, करामात तेरी है ये, बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, मानो ना कहना मेरा, मैं तो बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, कहता है दिल ये मेरा। कुछ बारिश यहाँ आधे आधे भीगे दोनों हो फिर अपनी, कुछ ख्वाहिश रिहा। ऐसा मेरा दिल कभी ना था हैरान बेवजह, सौगात तेरी है ये, बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, मानो ना कहना मेरा, मैं तो बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, कहता है दिल ये मेरा। हाँ बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, मानो ना कहना मेरा, मैं तो बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, कहता है दिल ये मेरा। बैठे बैठे सोचे तुमको दो बुनती कहानियां, हंसते हंसते बातें करते एक दूजे से ख्वाबों के दरमिया। ऐसा मेरा दिल कभी ना था इस बार हो गया, खुराफात तेरी है ये, बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, मानो ना कहना मेरा, मैं तो बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, कहता है दिल ये मेरा। हाँ बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, मानो ना कहना मेरा, मैं तो बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, कह